grab shell, dude. Grab what? Oh. No hurling on the shell, dude, okay? Just waxed it. Duck! That's not a duck, it's a pelican! Everybody hold up! Little help over here. Beyond the sea. How's it going, Bob? You know, I speak whale. Come back. It's just as well. He might be hungry. Don't worry. Whales don't eat clownfish. They eat krill. Swim away! Oh, look. Krill. Now watches the ships that... Move, Dory! Hej och välkomna till Filmpodcasten Tittar och Snackar. Det här är det sista avsnittet för i år. Och som alltid så är det mig, Emil, du kommer lyssna på, och Gustav. Hur har det varit med dig då, jul, Gustav? Har det blivit någon julfilm? här kan lyssnarna veta att vi gjorde lite som ett halvrep innan. För jag vill inte bara få frågan, vad gjorde jag på julen? Utan så här, men Emil, ta in... Något filminriktat så här. Fråga mig, blev det någon julfilm? Apropå senaste diskussionen i förra programmet, eller det innan. Och jag tyckte du ställde den frågan, du var en så dålig skådespelare, Emil, nu. Så jag tänkte svara ut efter det. Absolut. Jag såg bland annat En päronfarsa fira jul. Det gjorde jag faktiskt inte. Jag gjorde inte det. Jag har jobbat nätter, så jag bara kom för sent till en julmiddag där folk satt trötta och drack kaffe. Och så fick jag äta så här lite mat, alltså så här, vilket är jättetråkigt när man är tjock, att sitta ensam runt ett bord och slafsa i sig julmat. Det är som att sitta och äta så här två calzoner, känns det som. När alla andra sitter med glas vatten. Skulle man kunna beteckna din julafton som sorglig då? Eller beskriva den som nej, sorglig? Nej, absolut inte. Snarare att det skulle jag vilja rekommendera människor ibland. Att inte betrakta varje jul som att man själv måste ha huvudrollen i en film. Här var jag snarare liksom en sån där karaktär som försvinner efter några drafter. Som kanske inte ens hamnar med i filmen. Eller som bara är med för miljöns skull. Alltså den här farbron som kommer på besök. Så det gjorde ingenting. Det gjorde ingenting. Jag är glad att jag inte låg hemma och bara sov. Utan att jag faktiskt besökte familjen och sådär. Att jag var lite social. Trots att jag var trött. Så nej, inte alls. Hur var din? Och fick du någon julfilm sedd? För du firade väl lite mer jul i tre dagar mot mina tre dagar. Nej, men julafton är lite traditionsenlig, att jag och mina syskon åker till min pappa först och firar och käkar julmat och kollar på Kalanka. Denna gången då utan den här judiska mannen och allt vad det var. Ja, men då du tänkte ju säkert på att okej, nu vet alla det här, men hade de märkt det annars? Tror du det? Någon hade väl säkert märkt. Fattat inte ett skämt här, men nej, men det var mycket snack om det innan det gick igång hemma hos oss. Ja, men efter det så åkte jag hem till min mamma med mina syskon. Och ja, åt lite godis och öppnade lite julklappar och sådär med henne. Och sen så slutade min julafton upp med att jag och min ena bror och min mamma satt och kollade på The Avengers. Som hon någon gång hade köpt på Lens som någon sån här impulsköp och efterfrågat mig så här: jag köpte den här filmen som heter The Avengers, tror du det kan vara någonting för mig? Och jag hade då svarat, nej fan heller, den skulle du inte köpt för full pris. Men så såg vi den i alla fall nu på julafton. Och ja, jag insåg väl ännu mer hur jävla dålig den skitfilmen är. Men min mamma tyckte den var, hon fastnade för den. Så det var kul att se. Ja, jag tycker ju om den också. Och några till i världen. Din mor, jag och några till. Ja, men du till. Vet i slutet där när de här utomjordingarna anfaller New York. Och den här, det är en portal som är uppe på himlen. Och så kommer det ut två sån här utomjordiska superormar, de gigantiska drakarna. Ja, men vi kanske kommer till det. Plus att det känns lite utagerat, eftersom sen efter The Avengers, när resten av filmerna, fin actionfilmerna kom, som skulle då bräcka och inte göra det här misstaget som The Avengers gjorde, så visade det sig att okej, de lyckades inte riktigt här heller. Men det kanske vi kommer till. Nej. Men det roliga med det var bara att när det hände så satt min mamma och bara, oj, vad kommer hända nu? Och jag blev nästan lite irriterad så här, hur kan du sitta och vara så berörd av det här? Men, och så var det kul för att hon kände igen Hulken och sådär, du vet. Ja, men han kollade man ju på 70-talet. Så det blev sen så någon dag efter så kollade jag på Lady Lufsen med min mamma, för den visades på SVT med originalspråk. Och jag hade aldrig sett hela Lady Lufsen. Jag hade bara pinnat mig igenom det här, det som visas på julafton där på Disney. Det där lilla Disney-avsnittet där. Men så det var kul att se hela den. Och sen så har du sett det? Jag såg även, det var någon där någon dag här mellan dagarna på kvällen eller natten, så gick en film med Sally Field och Tom Hanks som hette Punchline. Underskattad film. Jag tycker jättemycket om den. Den är från typ 1988. 89 och tror jag. Lite... Vad sa du? 89 tror jag, men ja. Ja, okej. Okay. Men, och den kom lite i skymundan liksom. Men är, tycker jag faktiskt... Det är fortfarande den film som har skildrat stand-up bäst av allting man har sett. Det är inte så att det är kryllar av stand-up-filmer. Men vad tyckte du om den? Det låter som att det blev lite så här: oj, den här har jag missat. Ja, jag hade helt missat den. Jag tyckte den var väldigt trevlig. Så där. Det var inget, det var så här, ingen film som förändrade min värld. Men där sent på kvällen så valde jag ändå att välja en film på SVT där man slipper reklam och sådär. Och så var det kul. Det var kul att se Sally Field. Det var kul att se John Goodman i en roll där han såg ung ut. Jag kunde nästan inte riktigt först tveka lite då och tvivlade på om det verkligen var John Goodman. Men det var det som spelade Sally Fields make i den filmen. Tom Hanks var lite jobbig, men det är väl ofta när han ska spela komedi och vara jävligt på och lite speedad. Ja, men det är en smaksak. Han är jobbig på samma sätt som folk kan tycka att Jack Lemmon är jobbig, men lika många tycker att de är oerhört skickliga på att vara just jobbiga. Det vill säga, de är inte jobbiga. Nej, men det roliga med den filmen är ju bara att jag hade nog kunnat fråga 10 personer i min omedelbara närhet och ingen skulle veta vilken film det var. Men såklart att du, Gustav Torssell, vet exakt vilken film Punchline är. Jo, men den är ju från 88 till 91-bältet. Och då visste jag alla som fick svensk premiär. Men den var i skymundan, som sagt, redan då. Så jag rekommenderar alla att ge Punchline en chans. Verkligen. Kanske den sista filmen som Sally Field får spela en ung människa i. Alltså medelålders ung. Sen har hon fått spela mammor, känns det som, i en evighet. Ja, i alla fall från Forrest Gump och framåt. Så är hon väl typ den amerikanska mamman lite personifierad. Men vad ska vi gå in nu på, vad vi ska prata om idag? Det kan du föra, Gustav. När vi kommer diskutera Finding Nemo, Hitta Nemo på svenska, som får ny premiär nu på bio. Den har redan gått i USA i 3D och nu kommer den på svenska biografer i nämnda format. Och sen kommer vi göra någonting som kanske främst jag tycker är jätteroligt. Och det är då en parallell minitemp av filmåret som har gått. Ditt filmår och mitt filmår. Alltså filmen är vad jag sett. Ni kommer inte få höra så här om att ja, det var lite jobbigt i februari när jag skrev på någonting. Utan filmerna vi alla har sett. Ja, jag hade inte behövt krångla till det så. Ja, men vi börjar med Finding Nemo då, som du sa, går upp i 3D igen. Och alla känner väl till den här filmen, Pixars stora animerade succé från 2003. Som handlar då om lilla Nemo som blir fångad och placerad i ett akvarium hos en tandläkare i Sydney, och hans pappa måste ge sig ut på ett äventyr för att rädda honom. Ja, men då undrar jag lite, vilken är din relation till Finding Nemo? Alltså så här, vilka förväntningar hade du på, är du sugen på att återse den? Det är inte så att du är Pixars största fan. Det är inte så att du hatar dem, men det är inte så att du heller springer och ställer dig i kö 3 dagar innan som du gör med Star Wars och han Jar Jar Binks karaktären. Nej, jag tror jag pratade om Pixar innan och hur jag ser på dem. Men när du har sett Brave, tror jag, i något avsnitt i höstas. Nej, jag tycker väl inte att Pixar är så jävla roliga. Det är som att de har blivit så jävla hyllade på något sätt i brist på annat. Men vad tyckte du om Finding Nemo när den kom och gick på bio? För att den tog jag såg den inte på bio, jag såg den på DVD, men det var nog... Det var ingen film jag sprang liksom till hyrbutiken i Trollhättan och stod och väntade på att den skulle släppas. Men jag såg den, jag minns inte, alltså det är ingen film jag har hållit kvar. Likt de flesta Pixar-filmer så försvinner de rätt fort för mig. Jag tycker att det var väl inget speciellt. Men vilken är din, har du någon favorit Pixar-film? Alltså jag skulle vilja veta nu, för det känns också lite juligt och nyårsaktigt, att vilken är din favorit Disney-film och vilken är din favorit Pixar-film? Ja, men Disney är svårt, för de har ju haft flera storhetsperioder och sådär. Men det är väl det är väl hela det nya racet de hade det med Lilla Sjöjungfrun och framåt där, början 90-talet, 70-80-talet. De filmerna tycker jag väldigt mycket om för att de växte upp med dem. Det vill säga Skönt Odjuret och Lejonkungen och Aladdin och sådär. Med Pixar så känner jag inte någonting inför jag känner inte något speciellt inför någon deras filmer. Jag tycker väl att The Incredibles var väl lite rolig. Så tycker jag väl. Men, nej, men jag tycker bara att de gör så jävla lite uddlösa filmer. Jag har alltid gillat Ice Age, som sagt då. Fox animerade film. Den har jag tyckt varit lite roligare bara än allt det som Pixar har lyckats. Och det känns också som att det är så många filmer Pixar har släppt där det har blivit så här: det här är världens bästa film. Fanny Nemo var ju en sån film. Det var en otrolig jävla succé. Alla bara älskade Fanny Nemo. Sen kom den här Ratatouille, som var en film som kanske lite som då Punchline. Det känns som en film som skulle bli i skymundan. Men plötsligt var det också världens bästa film. Och det tyckte jag inte, kanske inte att det var. Och Incredibles är också världens bästa animerade film. Och sen Wall-E. Ja, fast den har ju fått lite... Incredibles tycker jag har fått lite oförtjänt glömts bort. För den är väldigt roande. Så går man till din teori här. De filmer som har levt som mästerverk är ju Toy Story-filmerna till exempel. Och Finding Nemo. Och sen tror jag filmen Upp är lite kluven i diskussionerna. För att så fort man pratar om filmen Upp eller Up, så pratar vi alla som att fan, den är fantastisk. Men det är just kortfilmen den startar med. Alltså en relation där den gamla kvinnan dör. Det är det som är mest fantastiskt. Det tänkte komma till, att Upp är fantastiskt så länge man inte påminner folk om vad som händer efter den första kvarten. Men sen Wall-E är också en av de filmerna som är så otroligt mycket världens bästa filmen enligt vissa. Ja, men vet du vad, Emil? För jag tyckte den, jag skulle kunna ta hjärtan så här, ja, den här var mycket bra när jag såg Wall-E första gången. När jag såg den andra gången så kände jag, fy i helvete vad jag älskar den här filmen. Det är min favorit Pixar. Och där Snövit faktiskt är min favorit Disney. Jag tycker fortfarande den är helt sjukt egen. Och det är ändå den första jävla tecknade långfilmen på det sättet. Det är ballt, det är ballt. Mm. Ja. Men om vi går till upplevelsen du har haft nu då av Finding Nemo. Och vi struntar i att det är Pixar och allting, utan nu fokuserar vi kring den här filmen. Hur kom du igång? Blev du direkt så här att, aha, det här är väl lite trevligt, men jag är ganska fort uttråkad? Eller hamnar du in i det här, den här nej, filmen? Man blir aldrig uttråkad riktigt av en Pixar-film. För att det är så jävla enkelt. Jag tycker nu när jag såg Finding Nemo på nytt att det är en jättefin film och jättetrevlig. Men det är också lite som att de inte försöker någonting med det. Men nej, jag var inte uttråkad alls. Jag hade jättetrevlig när jag såg den här filmen. Fan, jag tycker den är så jävla genomarbetad. Jag tänker på när du säger så här, du tycker inte att de försöker någonting mer. Vad skulle de försöka då? Hur tänker du? Den är rätt enkel rakt igenom på det sättet att det här är inte så mycket överraskande som händer direkt. Det är saker man har sett. Helt enkelt, du saknade det här att det i slutet inte var en twist. Att så här, oj, det är inga fiskar. Eller så här, hela det här havet är egentligen ett litet akvarium. Eller att de portionerade upp filmen i fem små berättelser som inte har någonting att göra med varandra. Eller vadå? För du motiverar det väldigt svagt. Typ något sånt. Nej, men som sagt, jag tyckte att det var trevligt. Jag tycker att det är en bra film. Men jag tycker ändå att det är en väldigt enkel film. Men det är inget fel. Det är väl de flesta animerade filmer. De flesta barnfilmer är väl rätt enkla. Så det är inget så. Men däremot vet jag inte om jag tycker att den var så jättevälgjord. Som att det var ett klockrent manus. För jag vet inte riktigt vart utmaningen har legat hos manusfattaren i sådana fall. Fan, där... Alltså, den är ju så... Den är ju så jävla tight. Det är inte så att jag älskar alla sekvenser. Till exempel finns det några anonyma alkoholisterhajar i den här berättelsen. Där hela den sekvensen och humorn och skämtet kring det hade kunnat bli mycket, mycket roligare. Eller så hade man kunnat steka det. Jag tycker det bromsar upp filmen lite. Men i övrigt hela den här resan så känns det som att fan, här är det människor som verkligen har tänkt till. Och det som alltid först är en fröjd, tycker jag, när man ser nu Finding Nemo och många andra av just... även när Disney gör filmer eller då Ice Age. Vad har Fox gjort mer än Ice Age? Åh, när ni sätter mig på pottkanten med det här. Men de har väl inte levt upp riktigt till Ice Age på samma sätt som men är de som gjorde Rio, den filmen om den här jävla papegojan och skit. Vad fan heter de? Alltså, jag är inte så jävla duktig på de här datorn. Men vi går vidare. Men det som Blue Sky heter väl de som Fox har, men deras animationsstudio heter Blue Sky eller något sånt där, har gjort Ice Age och så några fler filmer helt enkelt. Dra i klockan. Ja, men då är vi tillbaka. Och det är inte konstigt att man oftast pratar om Pixar och Disney. För även om Disney har köpt upp Pixar så, och de har börjat para sig, så kan man ju fortfarande skilja dem åt om man vill, och eftersom det är roligare. Men då Blue Sky som har gjort Ice Age-filmerna har gjort främst Ice Age-filmerna, där ju uppföljarna inte alls har levt upp till den värmen och tajtheten och humorn som den första hade, som jag älskar precis lika mycket som vissa av Pixar eller Disney-filmerna. Mm. Sen har de gjort Rio, som du sa, som jag inte har sett. Inte jag heller. Som inte jag alls har gått in för. Horton om elefanten och men den där... Den Horton har gjort ska vara rätt bra av folk som själv pysslar med animation. Sådär tyckte jag. Jag tyckte verkligen sådär. Den var som Ice Age 3, tyckte jag, i upplevelse. Ja. Och sen har de gjort Robots som man också liksom har... Jag vet inte om jag har sett den heller. Den har jag sett. Den Cavaliers har helt försvunnit från minne. Men det finns också någonting i mig som säger att det kändes lite som en Pixar-film. Men ännu svagare förmodligen. Ja, förmodligen. Men den är nog värd att checka in. Alltså, vi ska tillägga här, men det är inte så att jag sitter här och är någon så här... har någon Pixar-flagga på väggen. Till exempel sket jag i att se Cars 2. För alltså bilar. Det är väl nästan den enda filmen de har gjort som har fått hörbar kritik också. Den har jag ändå hört många negativa röster om, just Cars 2. Jag tyckte att första Cars inte alls var min film. Nej, men den var film. Svintråkig. Den var som Horton eller något annat av Blue Sky förutom Ice Age första. Det... Mm. Men det jag... direkt blir så bekväm i när jag ser, som nu, Finding Nemo då, så är det hur man verkligen har, alltså de som har gjort det här och de huvudmanusförfattarna har tagit sig tid och researchat de här jävla fiskarna, och där hittar man de roligaste skämten. Skulle man göra den här filmen om fiskar i Europa så hade man gått på Wikipedia-kunskapen, känns det som. Eller man hade gått till en källa, man hade gått till akvariet på Skansen och där fått prata med någon som heter Tina. Och sen om Tina bara jobbar halvtid, det vill säga hon älskar inte fiskar passionerat, utan det här är bara hennes brödjobb, men så använder man henne som källa. Och hon säger så här: nej, men krokodilen är så, och sen är abborren så här. Det vill säga sånt man bara kan titta upp på Wikipedia. Men man märker i hur de har parat ihop fiskarna främst i inledningen av den här, med det här korallrevet som du spelar sig i. Mm-hmm. Och skämten som görs, att nej, men det är så genomarbetat, och jag fylls alltid av en så här rogivande respekt, vilket jag gjorde som barn också, innan man själv hade börjat kämpa med liknande lösningar. Så är det ju det som gör man är så tryggt förvar. Och då menar jag inte med att oj, här kan inte någonting politiskt allvarligt tas upp, för det tycker jag inte det ska göras. Den här Finding Nemo handlar om individens kamp mot sig själv om att släppa taget. Det är en klockren resa där man till exempel, som hade Christopher Nolan gjort en animerad film nu, så att han blandat in fucking finanskrisen eller hur Mexikos invandrare blir behandlade. Förstår du? Att det dök ju till exempel upp i The Hobbit. Det fanns ju en väldigt så här Israel-Palestina över dialogen som inte var i boken, men som plötsligt var i filmen, när Bilbo pratar om sitt hem och hur han plötsligt börjar respektera dvärgarna och deras kamp, för att de har ju aldrig haft ett hem. Alltså, så man är ju hela tiden där och rör sig, trots att det är en fantasy och sådär. Och det kan jag uppskatta när det är en film som handlar om individens kamp. Det vill säga, det politiska finns redan där i form av budskap, fast mot dig, Emil, mot mig, Gustav, och så vidare. Och där är jag så trygg att det är berättare som inte försöker berätta allting, utan som berättar en saga och sen gör det oerhört genomarbetat. H2O-skämtet, kommer du ihåg det? Du menar den lilla fisken som är intolerant? Ja, en liten sjöhäst som är H2O-intolerant. Det är bara klockrent. Det är så bra. Det är så tryggt. Jo, men alltså, nu när du pratar om research, då börjar jag liksom också tänka på just animering och sånt. Där känns det också som de har researchat. Det var ju samma sak. Men Disney har alltid varit så jävla bra. Till exempel i Lady Lufsen, hur de får hundar att röra sig och sådär. Ja. Det märks att de suttit och verkligen, du vet, suttit och kollat på hundar, studerat hundar, tecknat, vet, hundratals bara hundar, hur fan deras skelett är, hur deras anatomi är och hur fan de rör sig och sådär. Ja, de har inte bara låtit Tina och en praktikant göra det. Ja, jo, men för här då i Finding Nemo så är det jävligt fint att bara se fiskarna röra sig, simma runt, och det här ljuset som reflekteras på kropparna och sådär. Men det jag hade lite svårt för ändå är, och det är nog lite samma sak med Cars, det är liksom att det är en film om fiskar, alltså det är alltså djur som inte har några händer och fötter. Det kan jag liksom på något sätt komma på mig själv och sitta och tänka på att vilka konstiga jävla figurer det här är. Och sen också när det kändes som att Nemo, hans pappa, hade väldigt mänskliga drag i relation och jämförelse med de andra fiskarna. Det tyckte jag kändes lite skrämmande istället. Det blir lite så här uncanny valley, om du känner till det uttrycket. Nej, vadå? Ja, men det är ett uttryck för när saker, till exempel datoreffekter eller typ dockor blir så realistiska att vi så tydligt att det blir obehaglig känsla i kroppen hos oss för att det är så realistiskt, men det är ändå inte hela vägen. Jaha. Förstår du vad jag menar? Så det är det som är ett problem ofta när man ska göra datoranimerade karaktärer i vanliga filmer som ska se mänskliga ut. Är att det är lättare att göra ett monster eller någonting, eller någonting komiskt, som vi har en distans till. Men när det ska vara realistiskt så blir det plötsligt att vi känner av i kroppen att det där är helt verkligt, men ändå inte. Men det kan man ju känna ofta, eller det kan jag känna ofta i just vissa europeiska produktioner kanske. Att för då blir det just lite olustigt, för att det känns som någon verklighet. Och som att det också är det de har siktat på. Men det är ju ingenting jag alls lider av när jag ser Hitta Nemo. Däremot kan jag tänka mig att du undermedvetet fick den känslan av just Nemos pappa, är det Melvin han heter, eftersom hans röst är gjord av en skådis som vi båda har lite svårt för, Albert Brooks. Ja, jag tänkte faktiskt på det. Det tog mig en kvart, 20 minuter att lista ut vem som hade rösten till den där lilla pappan. Men för jag satt också och tänkte då, för jag tyckte att han hade mänskliga drag i ansiktet. Så jag tänkte, är han kanske animerad efter någon skådis också? För jag känner igen det här så jävla mycket. För jag visste ju att Ellen DeGeneres var Dory. Det visste jag också innan. Men just att det var Albert Brooks när jag kom på det. Fan, det måste vara Albert Brooks. Fy fan också. Men det är en sak jag alltid haft. Han gjorde haft sitt jobb. Men jag har alltid haft svårt. Alltså det har alltid dragit ner filmen lite. Tills att det blev okej. När du och jag diskuterade filmen Drive, Ryan Gosling-filmen, och vi båda hade så oerhört svårt för honom. Men då var det som att det var okej att inte tycka om Albert Brooks. Och därför kunde jag mer ta mig an honom den här gången. Och speciellt som han spelar en jävligt jobbig förälder, så kunde jag få in honom i det universumet. Eftersom jag inte vill störa mig på filmen när jag ser den, för att jag tycker om så pass mycket. Mer än. Ja, verkligen. Albert Brooks förstör väl inte någonting här. Tycker jag verkligen inte. Rösterna är bra, men jag kan ju tycka att det är jobbigt att höra kända röster i filmer ibland. Jag tycker det blir lite samma sak med William Dafoe. Han är en den erfarna något sätt, rymmarfisken i det här kvaret som Nemo hamnar. Ja, han är ju den ärrade William Dafoe som har överlevt plutonen istället för att dö så där vackert som han gör när han blir skjuten på fältet i den filmen. Ja. Som tur är så fick vi inte den galna Green Goblin Dafoe från Spider-Man. Det var jävligt skönt. Nej, men det hör man verkligen att det är Dafoe. Och det är väl tanken lite, inget fel egentligen, men ibland kan det bara förstöra upplevelsen för mig när jag plötsligt ser William Dafoe sitta i ett ljudinspelarbås och prata in i en mick. Jaha, nej, mig stör det bara när jag hör rösten och så bara, vem fan är det, vem fan är det? Så jag har börjat att kolla det innan så att jag slipper tänka på det. Jag tycker det var mest roligt att nu när jag såg den första rösten jag visste direkt bara, men det är ju Allison, vad heter hon? Allison Jennings. Den kvinnliga, vad heter hon, från The West Wing-serien, som är presstalets person, eller vad fan man säger. Aha, Allison Jennings. Hon heter CJ i serien. Ja. Och hon heter... Jag kommer lösa om jag bara tänker en sekund. Men är det inte Allison Jennings? Allison Jenny. Det kan det vara. Är det hon som är den jävla sjöstjärnan? Den rösten kände jag igen och tänkte, vem fan är det här? Känner den rösten? Jo, men det måste ju vara, det är så. Eller frågar du mig om det är så? Eller vet du om att jo, det är men för du sa ju inte så här, jo, när jag sa det namnet. Och då blev jag osäker. Nej, jag är osäker på, hon heter ju CJ i Vita huset, vet du. Men jag är osäker på om hon heter Allison Jenny. Men kanske gör. Men ja, då vet jag vem som spelar en sjöfisk. Jag tänkte så här, då är det klart fan det är Junos mamma då. Ja, det är klart. En av de roligare karaktärerna vill jag säga i filmen, tyckte jag. Varje gång den där sjöstjärnan, du vet, bara sliter sig loss från glaset. Du vet, för att kunna prata om de andra fiskarna. Det tyckte jag var... skön fysisk komedi. Ja. Allison Jenny heter hon, inte Jennings som jag sa. Jenny. Okej, okay, Allison Jenny. Okej, okay, ja. Ja. För två år sedan hade jag vetat det som rinnande vatten, men nu har hon försvunnit lite, så jag har tappat det. Ja, men vi kan börja avsluta det här, för det finns ju ingen som hatar Finding Nemo. Även om man inte bryr sig om den. Så att det är svårt att hitta någon konflikt i diskussionen om den. Men någonting jag uppskattar väldigt mycket, när det utspelar sig under vatten. På 80-talet så kom det en, jag tror den var dansk, en kort långfilm som heter Samson och Sally. Har du sett den? Nej. Handlar om två små unga valar i ett så här fabrik. I och med att det är en europeisk film så finns ingen klarblå himmel, utan det är bara så här fabriksmiljö. Och det kanske är lite temat också, alltså hur vi förstör havet liksom. Men jag kommer ihåg den filmen och hur mystisk den var. Alltså att man var där med de här valarna långt under vattnet, och de här då människoliknande valarna som liksom bara rör sig i det här djupet som vi aldrig har förstått. Det finns ett gammalt Kalle Anka-äventyr, serietidning då, när han också hamnar i någon så här kula. Han ska göra något äventyr under vattnet, men den lossas, så han bara sjunker så inåt helvete långt ner i havet. Eller många Kalle Anka-äventyr har de ju hamnat i så här havsstäder under havet och sådär. Det tilltalar mig väldigt mycket. Och den mystiken finns kanske inte under hela Finding Nemo, speciellt inte som att halva berättelsen utspelar sig på en tandläkarmottagning. Men bland annat när det dyker upp en stor val i den här filmen, så tycker jag filmen... Ja, det är en vacker bild. Ja, och då är filmen så otroligt så här mystisk. Precis som, jag vet inte, jag försöker hitta en Star Wars... jämförelse här. När är den som mest mystisk på något kanske sätt? De är ju under vatten i The Phantom Menace. När de åker ifrån Jaja Binks jävla undervattens. Ja, det är inte det jag tänker på. Utan nu tänker jag snarare på så här. När Star Wars och de första tre filmerna. De på riktigt första tre filmerna. Jävla George Lucas. men när är den som mest så här. När känner man så här att shit, jag är här. Jag är geografiskt i den här berättelsen. Det är ju inte på dödsstjärnan. Nej, det skulle jag säga är när Luke Skywalker är på Dagobah, om nu planeten är så, där han blir upplärd av Yoda i det den där träskplaneten. Ja, men det kan det vara. Och även när Han Solo och han är ute i snöstormen, på sätt och vis. När de får hugga upp det där magen på det där djuret för att Luke Skywalker ska bli varm. Men i varje fall, när valen dyker upp i Finding Nemo, så då märker jag att jag älskar den här filmen, för att den har bjudit på så pass många såna glimtar, även om den har, som sagt, den har de här jobbiga hajarna som jag tycker hör hemma i en annan film, inte i Finding Nemo. Jag tycker den skulle våga vara lite mer mystisk än att köra på gags. Jag menar, det hade man redan i akvariet. I havet skulle man behållt det här liksom otäcka mystiska som hela tiden dyker upp. Ja, men det kan jag faktiskt hålla med om. Det jag sa från början är att jag tyckte att Pixars filmer är så enkla på något sätt. Det bästa med exempel Wall-E var ju den mystiska bara känslan i början av filmen när han åker runt på en rostig planet helt ensam och bara hämtar, och du vet, ja, men du vet, försöker göra en planet ren som är helt förstörd. Och det är väl så jag tycker också Finding Nemo hade kunnat vara mer mystisk i sådana fall. Just det med valen och det här är det bästa med filmen. Men däremot, rent filmen som finns nu, så tycker jag nästan akvariedelen är roligare än Nemos pappa och Ellen DeGeneres lilla resa tillsammans. Ja. För det där tröttnade jag också lite på Ellen DeGeneres ett tag. När hon skulle bara försöka prata om valen. Som pågick i all oändlighet då, att hon skulle låta rolig. Mm. Jag tycker nästan att det blir pinsamt, du vet, som en full medelålders tant som ska vara rolig på fan, jag vet inte vad, de kräftskivar. Ja, men i och med att det är en barnfilm så tycker inte jag det blir pinsamt. Däremot tycker jag inte det är roligt. Men jag tänker att det är en barnfilm. Dessutom är jag så van vid, jag menar, när mina föräldrar runt den här tiden på åren brukar ringa upp mig och berätta att de har varit på Tumba-scenen, Botkyrka-scenen liksom, och sett en så rolig revy. Och jag vet ju att no fucking way att den var särskilt rolig. Av samma anledning som jag inte tycker Stefan och Christer är det roliga. Och på samma sätt som kanske då inte Henrik Dorsin, som är svinrolig, men han lyckades inte skriva ett roligt manus av Åsa Nisse, vilket Pixar hade gjort, hade kunnat hjälpa honom med. För det, jag tror inte, det var inte att Henrik Dorsin inte är rolig som är ett problem där, utan för att han inte riktigt vet, alltså har kunskapen vad han ska göra med den här världen manusmässigt. Och därför, jag vet inte, när Ellen DeGeneres gör valljuden, då tänker jag, men det här är ju för de minsta barnen som bara, haha, hon säger det är okej. Om mina barn kommer att sitta och skratta och tycka det är roligt i en framtid när jag har barn, så kommer jag bli en väldigt besviken pappa. Jo, men de kommer redan vara vana vid det. För att du kommer bara ha satt på den där filmen och vara i ett annat rum. Så du kommer slippa att uppleva det liksom. Jo, men heller så hör jag den där skratten helt plötsligt och bara, det isar till i mig. Jag ryser till där i det andra rummet, i mitt arbetsrum där jag sitter och jobbar med någon bokföring eller någonting. Och så känner jag bara, jag hoppas verkligen inte de sitter där ute nu och skrattar åt valljuden. Så måste jag smyga ut och se mina barn sitta där. Kanske en liten flicka och en liten pojke. Kanske tvillingar. Sitta och bara skratta. De ligger på golvet och rullar, vet, av skratt. Vet. Kan inte hejda sig när den DeGeneres eller den svenska motsvarigheten, vem som nu gör rösten i den svenska filmen, gör roliga ljud. Fy fan. Men annars, men eftersom vi lever i juletider, så när du kommer ut där och är rädd för det här, så märker du att, nej men gud, de skrattar åt Sjöstjärnan. Precis samma sak som jag skrattar åt. Och så slutar allting lyckligt. Sen inser jag bara att mina barn skrattar åt allting och att det är värdelösa barn utan kritiskt tänkande. Ja, precis. Och att jag, när jag kommer på besök, bara tar dig till ett rum och säger, men Emil, det är på grund av, och så bara rabbla upp diagnoser. Ja. Men nu då, Gustav, så börjar ju faktiskt år 2012 lida mot ett slut här. Vi skulle, som du sa i början då, ha en liten lista var här då. En minitemp var på filmåret. Ja, förra året när vi hade vår första temperaturlista över året. Temperatur är alltså när det går från 1 det kallaste till 10 det varmaste. Alltså från 1 det sämsta till 10 det bästa. Och förra året hade vi just en 10-topp. Och den var ju så jävla rörig. Vi hade inte spelat in många program här. Vad kan det varit? Program 8. Något sånt. Och så var det även första gången vi försökte det här med temperatur, va? Ja, det kan det ha varit. Det var så jag kom på den liksom. Men det blev för mycket och allting. Så nu har vi gjort temperatur 1-5. Men fortfarande vill jag höra Emil för sig och jag för mig själv. För jag tycker det är så jävla roligt med såna lister. Vi hade ett tag tänkte vi göra en gemensam. Men då upptäckte vi att fan, det kommer bara bli så här överens. Alltså nej, jag kände att det blir inget bra. Okej, men jag går igång direkt då på min nummer 1 då. Det jag tyckte var kallast med mitt filmår. Och ett filmår som varit rätt kallt allmänt sett. Men här satt rubriken då filmsommaren. Och det är kul att när vi har pratat i tidigare avsnitt så har jag pratat om att förra filmsommaren var så jävla dålig. Den 2011. 11 då blir det. Mm. Så nu har jag insett nu när 2012 var bara en stor fet besvikelse. Det var film efter film som inte ledde upp till mina lagom högt ställda förväntningar. Så jag har insett att jag har på något sätt satt filmsommaren som ett riktmärke för året. Tonårsjag, alltså tonårs-Emil har gjort det. Jag har ju växt upp med att se fram emot filmsommaren. Men det jag inte fattat är att den liksom tonårsillusionen eller drömmen har kanske för länge försvunnit. Att jag kanske egentligen inte har förstått. Det kanske var fram till typ år 2007, alltså typ när första Transformers-filmen gick upp på bio. Kanske fram tills dess så kunde jag ha filmsommaren som riktmärke. Men sen har jag växt ifrån det. Det kanske är så enkelt, det kanske inte är. Filmsommaren kanske inte är egentligen sämre än vad det var när jag var ung. Men jag har växt ifrån filmsommaren. Så därför har jag satt då filmsommaren som nummer 1. Det vill säga blockbuster-sommaren. De stora filmerna som kommer som lockar folk till biograferna. Jag tycker bara att jag får hitta en annan del av året att se fram emot istället för filmsommaren. Det får bli liksom den här drama-hösten eller... Eller gör som jag. Faktiskt grejen är att jag fattade aldrig... Alltså när jag var ungdom så då pratade man inte på det sättet i svensk press. Att så här om blockbuster-sommaren och sådär. Så jag förstod aldrig att det var så. Utan det var ju någonting som kom... Det började... Som kom i filmfolkmun på 2000-talet känns det som. Mm. Och sen har det blivit ett sätt då för alla att klumpa samman de här filmerna. Och egentligen är ju det onödigt. Sen kan jag förstå dig. För nu har jag blivit inbäddad i det. Och det här årets filmsommar inleddes ju med Avengers. Som jag blev mycket nöjd med. Men du lite missnöjd. Och sen fortsatte det med filmer där väl du blev nöjd med Amazing Spider-Man. Det var väl den enda filmen. Men det var ju en film också jag hade lågt ställa förväntningar på. Och tänkte att det här är filmen som försvinner den här filmsommaren. Det här är filmen som inte ens kommer dra in pengar. Varför släpper de ens filmen här? Du vet, mellan The Avengers och The Dark Knight. Ingen vill se Spider-Man. Men så såg jag den och tyckte att den var inte dålig. Och det räckte för mig just då. Efter att ha sett Prometheus, The Avengers som var piss och ingenting. Och sen kom The Dark Knight som var såhär, fan, så skulle allting liksom sluta på något sätt med Skyfall då. Fast den kom väl i fredag i oktober, så jag vet inte om det riktigt det. Ja, det skulle väl sluta med Total Recall kanske, men såg vi inte. För det har jag tänkt på också, även sen när man läser amerikansk press. Man pratar om filmsommaren och det är typ från slutet av april fram till jul eller något. Så att jag tycker inte den är konsekvent. Nej, det känns lite som att förut kanske var såhär, jag tror att filmsommaren förut var koncentrerad kring just... USAs nationaldag där, 4 juli. För det var en stor jävla helg när man såg bio. Och där släpps ju även, den helgen släpps ju även nu stora filmer liksom. Det är en väldigt viktig helg för amerikansk biopublik. Men nu så börjar ju filmerna i mars eller någonting. Jag tror Iron Man 3 går väl upp i mars eller någonting i år. Eller nästa år då, 2013 här. Så att... Jag hade tyckt det var roligare om man pratade om helgfilmerna. Och att vara just bara de filmer som har premiär under helger, även när det är så här Thanksgiving, jul och då 4 juli och sådär. Alltså att man begränsar begreppet lite mer, eller vilka filmer som får nämnas i det universumet. Så, för då finns det lite storfilmer över till utanför det. Alltså det här är fan skitsamma. Ja. Men jag förstår att du var besviken. Ja, men vi kan väl se det som att min punkt 1 handlar bara om att jag levt ett förhållande med ett begrepp. Och nu en dag bara vaknat upp nyktert och insett att fan, nej, jag måste separera från det här. och inse att det kanske inte ens finns någonting som heter filmsommar som du själv kommer till längre. Utan nu är det ju blockbusterår istället. Nu släpper du filmer hela tiden som ska vara stora och dra in pengar. Men jag kanske är redo nu för fransk film, om vi säger så. Ja men det är alltid kul. Min och mitt sämsta egentligen är ju att fan, jag har nog aldrig missat så få av de aktuella filmerna som det här året. Bland annat Amour, Michael Hanekes film, har jag missat. Ja, den var jag såg igår, vill jag bara säga. Vad tyckte du om den? I kort, vi ska inte stanna vid den filmen, vi kanske kommer till den senare i vår podcast när du har sett den, men det var ju många av våra lyssnare som pratade om den då på vår Facebook, om att det var den bästa filmen i år, eller var någon lyssnare. Men den film, han är intressant, jag vill gå och se den. Jag fikade igår med en person från mitt förflutna, och jag föreslog då att fan, Amour går nu klockan 4 på Haga Bio, ska vi förlänga den här fikan lite och gå och se den också? Personen frågade, så ja, vi gick och såg den. Jag tyckte den var väldigt bra, men när filmen slutade så kändes det som att det hade gått typ 6-7 timmar. Och det Haneke berättade var, jag ska inte jämföra med Hitta Nemo, men det var som att, jaha, jo men det här är väl det enklaste möjliga sättet egentligen att berätta en historia om någon som går bort i sin egen ålderdom. Det var väldigt såhär... Men det taggar mig bara, för att jag, dels just med det här äldre och döda som jag har jobbat massa år med, så har jag saknat det, för så fort det kommer filmer som vi behandlar det här så krånglas det till. Och på något sätt handlar det bara om unga människor, alltså de som har skrivit filmen och deras dödsångest. Men den här verkar, bara av att se trailern, så verkar den här ha någonting av det jag alltid lite saknat. Jo, men jag gillade verkligen det med spöken. Va? Ja, men jag gillade verkligen det ärliga uppsåtet och idén, bara att man får följa liksom ett par där kvinnan blir sjuk, hon får en stroke eller vad det är, förlamas, och så får man se hennes väg mot döden och hur det blir jobbigare och jobbigare och sådär. Jag gillar verkligen det ärliga uppsåtet, nästan dokumentära idag, att vi bara får följa den här kronologin. Men jag fick träsmak, jag kan inte hjälpa det. Det var så jävla långsamt. Det här är nästan en film. Som Julius brukar säga om mina filmidéer, att fan, det är inte en långfilmsidé, men det här är en novellfilm högst. Ja. Så att jag kände här lite, det här skulle kunna ha varit en lika jävla fin novellfilm. Vad ändå... kul att Julius kritik mot dig brukar vara att det här är en novellfilm. Mot mig är det så här, men Gustav, du fattar ju inte. Det här är 8 timmar du beskriver. Du ska och du vill beskriva 1 timme och 40 minuter, men det är 8 fucking timmar. Men sämst då helt enkelt är var inte, men kärnan här är att Amour är inte en dålig film, utan att jag inte har sett den, var det vi nämnde på. Men ja, sen hade jag nominerat dels i tv-världen Claire Danes i Homeland. Jag går inte in på det varför, men jag var tvungen att nämna det. Och sen upplösningen okay, av filmen Shame, Michael Fassbender-filmen, som är en som, fan, det irriterar mig vart den filmen gick. Jo, men jag satt och kollat på en GIF-animation nu, bara på när han går förbi med sin stora jävla penis om och om igen, ja, så här. Och det gjorde mig taggad på att se filmen igen. Jag tror att fan, om man nu bara ser den, du kanske sett den flera gånger, jag har bara sett den nu på bio då när vi pratar om den. Men jag tror att ser man den bara igen och vet om att den kommer sluta för jävligt, så fan, så kanske den är ännu bättre ändå. Ja, det återstår att se. Det är inte något mission för mig att bevisa det. utan jag är helt okej med den besvikelsen. Men vinnare av vad som är sämst med filmåret känner jag att det måste vara en film. Och jag har ju tidigare dissat till exempel Snow White and the Huntsman. Men det gör ingenting. Förstår du? Den irriterar mig inte så mycket. Utan det är främst... Det finns 3 filmer som gör mig förbannad på hur dåliga, på vilket sätt de var dåliga. En är This Means War. Men den behöver vi inte prata om, för den tycker alla är ett misslyckande. Förmodligen varenda skådis i den filmen, regissören själv. Det finns nog ingen som tycker att This Means War inte blev ett totalt jävla misslyckande. Jag tror inte det finns någon som ens pratar om den filmen, Gustav, förutom du. Nej, men för att det är så synd att den var så dålig. Och sen finns det även en ungdomsfilm som blev värsta smash-hitten. Och när jag såg den så var jag så här, det finns ingenting. Den filmen säger hela filmen igenom att så här, den här är grym och vild. Men fan, Delta-gänget, gamla Belushi-filmen, och massa svenska tonårsfilmer har varit betydligt råare och tuffare än den här. Och det var Project X. Som jag hatar och föraktar den filmen. Men den håller nog många med om att den är dålig, för den är så orienterad mot just ungdomar som fortfarande går i skolan och vill kröka sig redlösa och pulla en tjej eller suga av en kille. Alltså så här, den är bara gjord för dem. Så den mest provocerande sämsta filmen är en som fick, jag tror den till och med fick 5 getingar. Den fick massa franska priser och för mig blev en sån äcklig pekoral. Alltså det var bara så dåligt gjort allting. Och det var ett ämne som jag är ganska engagerad i, som jag verkligen skulle vilja se en bra brottsfilm eller en bra drama om. Och det var franska filmen Polis om poliser som utreder barnbrott och då pedofili och sånt där liksom. Och den var så... Nu måste jag använda det ordet. Jag har inte använt det mycket, men ibland passar det in. Och den var så politiskt korrekt att den får en omvänd effekt på att liksom inspirera människor att kämpa emot barnbrott eller att få de som begår barnbrott att för en millisekund tänka att de gör något fel. För att det var en inbillad verklighet. Och det som irriterar mig så mycket med Polis, det är att this means war är alla överens om att den är kass. Men Polis, bara för att den tar upp något viktigt politiskt, så är den automatiskt om inte dålig så ganska bra, men förmodligen ett mästerverk. Och det gör mig förbannad. Så att det är den mest provocerande filmupplevelsen i år av den anledningen, för det är en skitfilm. Ja, som inte jag har sett, men ska vi, du har pratat om det innan också, så att jag får väl ta och se den. Tänk om jag älskar den. Om det är någon den. Som inte håller med mig, skriv gärna det på Facebooken, för att jag kan ha haft en skita också. Men fan, ja, ja. Din nummer 2 då? Något som inte är sämst men ändå en besvikelse. Ja, min nummer 2 då är, och det tycker jag också, det är också någonting jobbigt, vet du. Jag fick lämna filmsommaren som nämnde punkt nummer 1 då. Här punkt nummer 2 är helt enkelt bio för mig. Det här var året där jag insåg att fan, allt jag sitter och kollar på nu på bio är digitalt. Allting är alltså glorifierade Blu-ray filmer. Och jag bara på något sätt, den där magiska känslan av att gå in i en biosalong. Allt är de lyckats bygga upp rätt bra i typ Last Action Hero. Och du har säkert ännu bättre exempel. Men det här med en biosalong, att gå och sätta och kolla på en biofilm. Ett popcornsdoft och röd sammet, allt det här. Det dog för mig år 2012. För mig nu är inte bio något magiskt och speciellt som det var när det var en 35mm kopia. Som inte jag kunde på annat sätt nå och titta på. Utan nu när det egentligen är... Som sagt, att sitta och kolla på Blu-ray tillsammans med andra människor i stor salong, så har det magiska dött lite. Och så kände jag sig lite i Amor, ska jag erkänna. Satt i Hagabio och så ska det lite sunkmysig. Folk dricker vin innan och sådär. Men så går man in och tittar på. Någon kunde fan lika egentligen slagit på en jävla LCD-TV stor nog framför oss. Det var typ dött. Det var att titta på någonting helt jävla dött. Så det är bara så sorgligt, för jag får sån ångest när jag tänker på det. Att, men vad är det då, alltså med bilden då som är på det sättet du beskriver? Jag är så glad att jag inte märker det här. Nej, men på det sättet. Nu kan ju säkert alla försvara digitalt, för att, och det är skarpare, men det är klarare så det ska se ut och bla bla bla. Men alltså det är någonting att jag, när man växte upp med bio, så växte man upp med bio såg ut på ett visst sätt. Det hoppade lite i texten, det var de här, du vet, real changes. De bytte rulle och så här. Och det var liksom lite kornigt och lite så här. Och det var stort. Och det var film på ett sätt som man inte fick när man kollade hemma på VHS. Men så kände ju folk när färgfilmen kom också. Så att det jag kan trygga dig med, det är att det som har gjort dig orolig är att det pratas så mycket om det här. Och 48 PTS eller vad fan det är till Sagan om ringen, och att man måste hämta glasögon när man kommer in i salongen, att det är så mycket om och kring tekniken istället för att man bara sätter sig ner och det är filmen, upplevelsen som spelar roll. Men det kommer jämna ut sig, Emil, och om 10 år så kommer man återigen bara gå in i en biograf, och sen kanske det finns de där glasögonen på vissa föreställningar, men då hör det till, så det är ingenting, och det snackas inte så mycket kring det. Så jag tror främst det du är trött på. Ja, det vill också bara vänja sig. Men det är också att förr var känslan att då satte de på den här stora, stora filmrullen som kostade, jag vet inte vad de kostade, 50 000 spänn eller någonting att få fram. Drog på den i en biosalong. Nu är det liksom, nu har bio blivit snabbmat på något sätt. För nu säger att de har några jävla projektor som kan skjuta ut, du vet, samma film i 3 salonger samtidigt. In med folk, ut med folk. Och sen den här döda jävla videon. Bio känns bara billigare på något sätt för mig nu. Och det här var året som jag insåg det. För jag får ju fortfarande samma, även om jag gått, tycker jag, väldigt lite på bio i år. Och mer på pressvisningar. För då får man inte samma... jag tycker det är jätteskönt att gå på pressvisningar. För att det är så lugnt och skönt. Men till exempel när jag gick på Ted, som var okej som film. Men jag får fortfarande... Jag vet att så fort jag har suttit 10 minuter i en film, så känner jag varje gång. Det är precis som att träna, att så här, varför gör jag inte det här så jävla ofta? För att jag mår så bra av det här. Så att jag har min bio-feeling intakt. Okej, ja, min sinar och dör. Den finns där. Jag har sån jävla ångest över det här. Ångest varje gång jag går in på Bergakungen eller biopalatset här i Göteborg. Jag ska börja stödja dig i 2013. Så ska jag peppa dig inför och vad du inte ska tänka på sådär. Du ska få en liten social story som de får i gruppbostäder med hur du ska hantera dagen, fast hur du ska hantera ditt biobesök. Just för att jag tror att det finns där att du kan få tillbaks den känslan, för det är viktigt, för fan. Den vill man inte förlora. Min nummer två, där, då hade jag också lite nominerat det du kallar biosommaren. Jag uttrycker det så här: actionfilmerna man ville tycka om. För jag blev besviken på Skyfall. Jag märker att den är ju otroligt omtyckt. Men jag blev, alltså, jag tycker den nådde in lika, vad ska man säga, den nådde inte in i mitt hjärta på samma sätt som Dark Knight Rises, Amazing Spider-Man och alla de här andra stora actionfilmerna som skulle vara så mycket mer och som människor säger är så mycket mer. Men vi har redan varit där och diskuterat, så fuck it. Mästerkatten kan vara den filmen som jag är mest besviken på i år. Men den gick väl ändå upp, gick den upp i våras, gick den upp förra hösten? Eller var det så att den visades nog på Lucia Movie Night förra vintern, men den gick upp på våren kanske? Och det, det är en film, jag gillar ju de här amerikanska tecknade barnfilmerna, och jag blev grymt besviken på Mästerkatten. Men då skulle jag vilja säga det, just när folk har blivit så här, det har varit de här actionfilmerna, serietidningsfilmerna i sån fokus, så har man missat en besvikelse i år som jag tycker faktiskt var lite mer märkbar kanske. Och det var de pålitliga korten, de pålitliga regissörerna. Martin Scorsese med Hugo, som inte alls gav mig det jag hade önskat. Clint Eastwood med J. Edgar. Steven Spielberg med War Horse, som hade några fina ögonblick, men som helhet, nej. Så att då sätter jag dem som årets besvikelse. Min mamma satt troligtvis och sa oj, oj, oj flera gånger under War Horse. När hästen var i fara. Men för hon köpte också den på Lens så där. Men sen lånade min bror den, tappade bort den, så jag har inte haft chans att se War Horse. Jag är lite avundsjuk på din filmrelation till din mor. För att jag har ju min pappa som jag har pratat om många gånger, som verkligen har skrivit upp varje film han har sett. Och alltså, det är en rik filmrelation. Men nu för tiden, han har aldrig tid. Jag ville till exempel säga, ska vi gå och se Skyfall? För hans första femma vuxenfilm någonsin, och när han är då, var igen 16-17, var den andra Bond-filmen. Agent 007 ser rött. Vad heter den? From Russia with Love. Ja. Och så tänkte jag så här, vi går och ser Skyfall. Han var så här, nej men tyvärr, jag har inte tid på ett år. Så att, och han berättar inte längre vilka filmer han har sett. Det kan vara mitt fel också, att jag har blivit så här. Jag vet någon gång när han kunde uttrycka så här att ja, det var en riktig spark i magen. Och så var jag kanske 18 år och dryg, förstår jag, bara pappa, uttryckte med dina egna ord och du vet, dra inte sakerna som står på filmaffischen. Så kanske även 2013 att jag ska själv söka upp min far igen och vår filmrelation. Snälla, ta mig härifrån. Det här är ingenting som var meningen. Det känns som att Nej, men det är faktiskt väldigt kul. Det känns lite som att dock min mamma kanske tagit upp, eller hon har alltid ett stort filmintresse. Som sagt, jag var nu nere i min mammas förråd, för jag skulle få in, jag har ju flyttat, så jag skulle få in en säng och skit där som jag inte behöver längre och sådär. Och det gjorde att jag kollade igenom våra gamla lådor med VHS-filmer som hon hamster köpte eller marsvin köpte, vad fan heter. Hon hamstrade upp i alla fall när vi var små. Så det inser att det alltid funnits ett något sjukt filmintresse på något sätt. Men sen är det ju väl sett kanske också att komma närmare mig kanske, du vet, att när hon ringer så pratar hon lite om film. Det är väl jävligt. Absolut, men det är trevligt. Därför. Men vi skulle ju varit och sett Mammas pojkar tillsammans, men båda var lite krassliga och sådär, och jag hade flyttat haft mig, så att det blev inte av. Nej. Ja, men i varje fall, ni har en aktiv filmrelation, och det behöver jag och pappa arbeta på. Och alla andra som faktiskt har, för det är ju en utmärkt sysselsättning när man har ett gemensamt intresse. Vi som har bott i Sverige genom generationer och inte har det naturligt att umgås utan att bråka. Så att, ja, det är fint. Ja. Men din nummer tre då? Någonting bra med filmåret? Ja, vi går till min nummer tre. Men min nummer tre, det är mitt i smeten, så det är ju lite... Det är inte kallt, men inte heller jättevarmt, det är ljummet. Och här har jag satt svensk film, eller svenska filmåret 2012. För jag tycker att svenska filmåret har varit jävligt intressant i år. På många sätt. Men jag tycker sen att rent personligen så tycker jag inte filmen riktigt levererat för mig. Men vi har haft väldigt många intressanta filmer. Vi har haft liksom Palmefilmen, som väldigt många pratade om, väldigt många går såg. Vi hade Call Girl som... Det var ett intressant projekt. Var det Dom över död man som var ett intressant projekt. Vi hade Searching for Sugar Man som var en skitbra film. Vi hade då den här... Fan, den måste jag se. Den har inte du sagt att du har sett. Nej, den var jag såg med mamma. Så jag gav sedan soundtracket till min mamma i julklapp. Hon blev väldigt glad. Och vi, så det lyssnade vi på innan vi såg The Avengers där på julafton. Nej, men sen... Så att jag tycker bara att filmåret har varit jävligt intressant med svensk film. Det är mycket film som jag tycker faktiskt folk... Jag kan tipsa folk om att gå och se. Men sen som vanligt, eftersom jag är en person som tydligen inte gillar film, eller som min pappa frågade mig när jag träffade honom på julafton: finns det någon film du tyckte om det senaste? Men det är väl lite så. Men det finns inte många filmer, de här svenska filmerna, som kanske det jag tyckte varit fantastiska då. Men det är ändå, det är trevligt att svensk film försöker. Jag tycker att 2012 var ett år när svensk film försökte. Men är det inte främst att det här året så har det kommit många svenska filmer, alltså där filmerna gör filmer som man är bra på. Istället för att försöka göra ett Arn eller något annat så här jänkaraktigt eller en fransk film eller bla bla bla, som har gjort det som faktiskt Sverige är jävligt bra på. Dels då uppenbarligen dokumentärer, där vi måste lite hedersomnämna, bredvid Searching for Sugar Man, så finns ju vår gamla lärare Sara Brooks. Ja, helt klart. Och... Fan, det också, den gick ju på SVT. Det är ju vad fan heter filmen? För dig naken. Ja, För dig naken heter det. Ja, precis. Jo, den gick ju på TV också nu. Jo, För dig naken har ju också varit, jag har ju blivit hyllad. Och jag har velat se den på Haga Bion, du vet. Men ja, det blev att jag såg någon tysk film en dag istället. Och så, ja, det var när jag väl var på Haga Bion. Det är ju förmodligen, det är den som, det blir tre guldbaggenomineringar i varje kategori varje år. Om det inte börjar ändras nu. Men det är ju Sara Bros och För dig naken kommer bli nominerade tillsammans med typ Palme och Searching for Sugar Man. Ja, utan tvekan så borde vara de tre. Ja, men det har gjorts fler dokumentärer. Jag har inte sett Searching for Sugar Man och allt det här andra. Det återstår. Call Girl är som min Lex Kill Bill-filmerna. Jag väntar med den tills att den... Alla inte har snackat än så mycket, vare sig det är det här med så här, varför man var man tvungen att kopiera Palmetalet och så vidare och så vidare. Så att jag vill bara se den och njuta av den rent estetiskt. Och då väljer jag att se den om kanske 2 år. Så min aktuella svenska film nu är ju Apflickorna. Det är dags snart. Ja, det är gott att dåra. Den vill jag se om, så att vi kan prata om den sen när vi har sett den. Men sen, fan, För det är naken. Nu känner jag mig lite som en pissrott att jag gick och såg Amor här istället för den. Dock fick jag ju se den filmen som gick vid 4 då, eftersom jag förlängde en fika i stort sett med Amor. Men fan, jag ska fan gå och se För det är naken här i dagarna faktiskt, innan den lämnar biografen. Och så tycker jag vi, och då homagerar vi Sara genom att faktiskt prata lite om den i ett framtida program. Kan vi göra. Min nummer tre, nominerad var att det faktiskt kom en Oscar-vinnare som vi gillade, The Artist. Trevligt. Det var bara så här skönt att det inte kom en, dels som det brukar komma så här, Chicago vinner Oscar. Där jag bara, what? Och till och med Gladiator, för den vann väl Oscar för bästa film, eller? Fan, jag... Och då är vi tillbaka och jo, men den vann. Och det är en film alla älskar, Gladiator. Men inte jag på samma sätt. Men, och sen när det kommer, oftast håller ju många inte med om att så här, men den här skulle inte ha vunnit. Men The Artist känns det som att även om det finns någon tjurskalle som är så här, fy fan, den är sämst i år, så tyckte vi inte det. Utan alla var så här, nej, ja, men det här var ett bra val. Faktiskt, om det hände så läste jag Aftonbladet hemma hos min mamma. Fan vad namn på henne i det här avsnittet. Men jag läste väl Aftonbladet, de hade någon jävla bilaga med så här, årets filmer, årets spel, årets musik, årets film och sådär. Och mm. då var det någon sorts krönika skriven av våran favorit Emma Grey Munthe. Ja. Och det tror jag omnämnde The Artist som att på något sätt i negativ bemärkelse, att den inte var så jävla underbar. Ja. Och så skrev hon såklart om att en oväntad vänskap var rasistisk igen. Ja. Som är så, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Och sen så hyllade hon Amour som årets bästa film, tror jag. Ja, och, det, men, och jag tror hon har en poäng där. För jag kan ändå, jag kan känna med en oväntad vänskap att jag tycker inte den, alltså mest så här, jag tycker de bara skrattar genom hela filmen. Jag tycker inte det var en särskilt bra film. Men skitsamma, för vi är inne på min nummer tre på tempen. Och The Artist var bara en grej jag ville bara kort förbi som de nominerat. Likaså VHS-rullarna, de som inte försökte likt Dark Knight Rises och många andra filmer, vare sig det är action eller drama, att vara allt annat också, förstår du? Berätta allt om världen. Och då tänker jag på filmer som Looper. Fin film, just för att det känns som en sån här gammal VHS-rulle. Man sätter på den och det är bara det den filmen är just då. Det är inte okay, jag har inte sett Looper, jag vill se den, men jag har inte haft chans. Ja, men trevlig film. Och samma grej kan jag få med Brave. Även Mel Gibson-rullen Get the Gringo, där jag tyckte så här, åh, det här var ju så här som en gammal Mel Gibson-rulle, varken mer eller mindre. Men anledningen att den floppar är för att, vadå, de tog inte upp finanskrisen som Christopher Nolan hade gjort det. Och jag trivs bättre med Get the Gringo. Speciellt när jag vill ha underhållningsvåld. För lite som du sa där med animationen när de blir för nära verkligheten, så går det inte att njuta för mig på samma sätt. Det här är någonting jag kommer på nu faktiskt. Att då vill jag hellre ha en så här dödligt vapen. Inte någonting som applicerar på att vara också ett storslaget dokumentärt drama. Eller vad fan det är liksom. Jag vill att Christopher Nolan gör Inception och inte Dark Knight Rises. Men min vinnare är faktiskt en skådespelerska som har synts överallt. Hon har fortfarande inte fått göra den här rollen som kommer ge henne en Oscar. Men hon är så pålitlig även om filmen inte är det. Och jag, så fort hon är med, så tycker jag om filmen, även om jag inte gör det, förstår du? Och det är, jag kan räkna upp filmerna. Hon var med i Laxfiske i Gemen, Your Sister's Sister, även i Looper, även i, för mig en stor besvikelse, The Five Year Engagement. Men och även i en film jag såg här vintras, Gullivers Resor med Jack Black. Ja, okej. Okay. Och vi pratade om Emily Blunt. Var hon med i Gullivers Resor? Som ja, väl inte är årets spelar, film. Hon spelar någon prinsessa. Som ja. Jason Segel vill bli tillsammans med. Nej, du menar Jack Black? Nej, han är ju för stor för henne. Han är ju en gigant i deras värld. Ja, förlåt. Jag har inte sett. Jag tänker inte. Hur ska de kunna idka ett samlag och liknande, Gustav? Det går ju inte. Nej, men i och med att vi precis nämnde The Five Year Engagement, så tänkte jag att du blandade ihop. Liksom. Ja, men ja. Det var därför det var lite roligt att det är exakt samma. Nej, det är Jason Segel som vill. Någon sorts lilleputt som vill bli tillsammans med en lilleputt-prinsessa. Ja. Men Emily Blunt i alla fall, hon är ljuvlig på alla sätt och vis. Och en typ av skådespelare som jag uppskattar väldigt mycket, just för att hon inte, för att hon gör lite olika filmer. Hon gör en Wolfman, hon gör en Looper, hon gör en The Five Year Engagement. Så som Meg Ryan och alla gjorde på den tiden då man inte var så jävla fåfäng som skådis. Det jag kan sakna att så här, Charlize Theron efter Monster. Nu vill hon bara göra de här rollerna som är något helt nytt på något sätt. Och man biter sig själv i svansen. Och Emily Blunt, hon biter inte sig själv i svansen. Utan hon verkar bara ha roligt. Hon är harmonisk och det går igenom duken. Jag uppskattar henne. Och som du märker i min trea, inte ljummen utan någonting bra. Men inte någonting fantastiskt. Ja, jag tycker hon är så sjukt sympatisk. Jag kan se henne sitta bredvid mig i en soffa. Alltså så här, du vet, dagen efter man druckit och hon sitter i någon slafsig pyjamas bara och äter filmjölk. Och jag skulle känna mig rätt bekväm. Ja. Det är inte många filmskådespelare skulle göra det med. Så jag tycker, Jag tycker om henne skitmycket. Sen tycker jag inte riktigt heller att hon har... Jag vet dock inte riktigt vart jag har henne just kanske eftersom hon gör så mycket. Så det är ju inget... Ja, men... jo, men jag tyckte, till skillnad från dig tyckte jag ju Laxfiske ge mig var riktigt fin. Ja, och jag har ändrat mig där igen. Förmodligen för att den blev nominerad för Golden Globe. Det blev så här... Nej, men jag tyckte ju ändå om den väldigt mycket. Så där som jag sa första gången vi diskuterade den filmen. Jag gillar Lasse Hallströms sätt att göra film. Sen tycker jag den var lite knagglig. Men den är jättefin. Jag tyckte att Hallström kan vara lite identitetslös. Och det tycker jag väl syns i den filmen. Men jag tycker Emily Blunt var underbar att titta på. Sen såg jag en film, den här We Bought a Zoo. Med Matt Damon. Cameron Crowe's film. På svenska heter den En ny start. Eller något sånt där, va? Men där kom jag på nu, Emily Blunt borde spelat Scarlett Johanssons karaktär. För då hade den filmen blivit okej när hon är med i varje fall. Då hade den filmen, jag tycker att den filmen var också rätt så här, Laxfiske är mysig, en fin film. Nej, men fan, alltså, för den har jag tänkt många gånger på att fan, den här måste vi diskutera någon gång. Det är alltså Cameron Crowe som har gjort underbara Jerry Maguire, underbara Almost Famous. Vänta, och sen underbara Pearl Jam-dokumentären Pearl Jam 20. Ja, och underbara college-klassiken Snacka går ju med John Cusack och så vidare, ja, och så vidare. Ja. Och We Bought a Zoo är ju, och det är förmodligen därför den har glömts bort. För den, jag satt med så här stora gapande mun under hela filmen och var så här, hur kan det vara Cameron Crowe som har gjort den här? Jag fick inte ihop det, för att jag tyckte den var ett superfiasko, Emil. Det tyckte inte jag, men däremot så kändes det som en film som man undrar lite varför skådisar och regissörer som skrivit på projektet, vad ville de få ut av den filmen, för att den är ju, men det, så var det var lite samma sak med Laxfiske i Yemen, men det var ju att det är bara mysig underhållning. Jag tyckte den var fin. Jo, men i Laxfiske i Yemen så gjorde de ändå ett försök att visa laxar som hoppar. Här är man på en djurpark och det finns typ två djur. Det är som att gå på Skansen vintertid så här. Det finns en skylt där det står järv, men den finns inte. Den finns ju aldrig i och för sig. Men inga djur visades ju på. Alltså, det fanns inte ens någon relation. Jag fattar aldrig riktigt hur det stort fungerade, hur stort det var och sådär. Nej, men jag säger bara, hade Emily Blunt spelat istället för Scarlett Johansson, så hade det funnits en kemi och en kärlek, ja, man vill ta på mellan Matt Damon och Emily Blunt. Mm. Ja, men det håller jag med om. Då hade hon fixat någonting där. Absolut, och därför är Emily Blunt nummer 3 på min lista. Okej, om vi går till min nummer 4 då. Nu är det varmt, och det är också en skådis, så det är lite kul. Och det är att jag, år 2012 så fick jag en ny skådespelare som i sig själv gjorde det värt för mig att se eller hyra en film. Och det har funnits tidigare sådana. Jag har, typ George Clooney tycker jag är en sån fortfarande. Även om vi båda var lite missnöjda med The Descendants. Tycker jag, är George Clooney med en film så är det värt att se filmen. Men har inte den, The Descendants har inte den för dig också vuxit till sig lite? Jag har inte sett om den. Men nu minns jag den med värme och vill se den igen. Av dels den anledningen du just räknade upp. Jag vill inte se den igen. Men jag skulle vilja se den igen bara för att kolla på George Clooney såklart. Men sen, Naomi Watts har länge varit så också. Att är hon med i en film så tycker jag det kan vara värt att se filmen på grund av det. Men år 2012 kom det faktiskt en ny skådespelare som jag bara... Det är fan värt att se en film tack vare honom. Och det är Tom Hardy. För i år har jag sett då The Dark Knight Rises, som inte alls var en bra film, och den kommer inte bli bättre med åren. Men jag tyckte Tom Hardy var underbar i den. Sen har vi This Means War, som var en jävla skitfilm. Men jag tycker men Tom Hardy är ju inte, han är ju inte kass. Det är inte, nej, jag tycker film. Att Tom Hardy var underbar i den. Och sen såg jag även Warrior, så jag tyckte också var lite såhär, en futtig rockig kopia. Men stabil som We Bought a Zoo var. Men så tyckte jag att Tom Hardy ändå, även om han där börjar spela på någon sorts roll han blir kastad som. Men där tycker jag också att han var underbar. Så jag tycker att fan, Tom Hardy var, 2012 var på något sätt Tom Hardys år. Och fan, han är ju skitgrym, Gustav. Jo, jag håller med. Men främst, det har ju spotts lite. Jag menar, när han dök upp i Inception så var han ju den här, he's the new one liksom. Alltså han kommer bli något stort. Ja, det roliga var att han var den enda skådisen jag inte kände igen från Inception. Men den enda skådisen jag kom ihåg efter jag gick ur biosalongen och sett filmen. Han är, jag fick enda... i och för sig, Joseph Gordon-Lewitt började jag acceptera tack vare Inception. Liksom. Nej, men så snälla. Men Tom Hardy var den enda person i den filmen som spelade en karaktär. Och inte bara drog Christopher Nolans lines direkt från manuset. Jo, men och när du nämner Tom Hardy, för jag kommer snart till en annan film där han har varit med. Men främst då Warrior igen, som du tyckte bara var okej. Men som jag kan säga att jag älskar den. Jag tycker verkligen det är det närmaste Rocky en film har kommit på alla dessa år. Alltså att ha en så förutsägbar sagostoryline som är svårt. Alltså att man vet att så här, nej, de kommer mötas i slutet. Alltså den här filmen handlar ju om... Nu ska inte jag säga fel igen. Vad handlar det om? Det handlar väl om istället MMA, istället för boxning är det MMA, precis. Ja, precis. Ja. Men jag tycker den är helt underbar. Mycket tack vare de tre skådisarna. Alltså det är Tom Hardy, sen har vi den australiensiska skådisen. Som också är Vad heter han? Edgerton? Joel Edgerton eller något sånt där. Ja, jag har inte lärt mig hans namn. Och även Nej, han är väldigt, väldigt sympatisk. Väldigt... Han var väl även med i... Har jag fel när jag sett han var med i... den australiensiska jävla gangsterfilmen, vad hette den? Animal House. Eller vad den hette. Animal inte House. Animal House. Kommer ni, men heter något sånt där. Vad fan? Ja. Men skitigt, du vet vilken film jag pratar om. Vi behöver inte ringa in en klocka för det här. Men han var väl även med den och jävligt trevlig. Så han är värd att checka in. Ja, och därför ska man se Warrior. För att det här får verkligen... Det är Tom Hardy, man får Nick Nolte när han var som bäst. Och nu är han det för en kort stund igen. Så verkligen. Men jag tycker det känns jättefint att du inte... Det är många som skulle kunna ha med Tom Hardy på en årsspecialista, men så glömmer man bort honom i sista stund. Så jag trivs med att han finns där på din nummer fyra. Vill du höra min nummer fyra? Varför inte, Gustav? Nominerade, underskattad tycker jag. Den har lite försvunnit som snackis. The Dictator. Jag tycker det var årets absolut bästa biofilmkomedi. Och dessutom en jävligt bra satir. Den har snackats lite när jag pratar med många så här kollegor som härstammar från andra länder. Så är den väldigt uppskattad för att den säger någonting som sällan sägs i Amerika och bla bla. Så det finns något, även något viktigt med den. Jag vet att du tyckte den var skittråkig. Ja, värdelös. Precis, värdelös till och med. Men nej, den är som sagt på min Tom Hardy-punkt här liksom. Så att det känns skönt att jag får visa hur rolig jag tycker den. Men samtidigt som sagt, jag ogillar verkligen filmen Drag Me to Hell. Men när jag såg den på bio så var det kanske det årets bästa bioupplevelse. Bara för att man satt i en packad Sergelsalong med 14-åriga flickor som skrek. Ja. Så att jag kan förstå att i rätt sällskap, du såg väl den med Julius om jag inte minns fel, och det är aldrig fel att se som, film som älskade den. Han skrattade ju när jag inte skrattade. Det var nästan, han skrattade när ingen skrattade. Han skrattade när alla skrattade, men han skrattade även när ingen skrattade. Så att jag plötsligt kände lite som att sitta med en så här farmor på bio. Du vet, jag bara, Julius, du kan inte, alltså, nu skrattar du nog lite för högt. det var ju faktiskt, det var väl den andra visningen någonsin i världen vi var på. Alltså, den hade visats en gång vid ett tillfälle i USA och andra gången var här i Sverige när vi såg den. Så att, där fanns ju lite den effekten då, kanske då. Absolut. Så jag ska se om den, så får vi se om jag fortfarande tycker. Jag hoppas du kommer till den. Jag hoppas att du fan 2013 i året, som jag redan trodde att du hade nått, när du inte bryr dig om att någon inte älskar. Nej, vad heter det? Nej, men jag kan känna, jag tycker att så. Jag har haft den svårigheten många gånger i år, när alla bara ravade och älskade Skyfall. Alla bara ravade och älskade Prometheus. Alla bara ravade och älskade Dolphin Prices. Nej, inte alla, men Skyfall håller jag med om. Direkt efter premiären då, så var det lite så. Typ The Hobbit var så här, fan, det här är underbart. Och så här, nej, det är det inte. Håll dig vid Skyfall. Skyfall är ett klockrent exempel, tycker jag. Ja, det var väl det bästa exemplet där. Men för det är ju verkligen, fan alltså. Men jag kan bli så trött på människor bara som inte förstår rätt och fel. Eftersom vi har dåligt om tid, nominerad för på min fjärde plats, något mycket bra med året, var även Josh Whedon, som gav mig Evil Dead-kicken med Cabin in the Woods. Som också var lika värdelös som The Dictator. Så att, ja, och jag tycker jättemycket om den. Och han gav mig även främst, alltså The Avengers, men främst Hulken. Alltså Hulkens små one-liners i The Avengers gjorde väldigt, väldigt mycket för mitt bioår. Och då väljer jag som bäst i år en Tom Hardy-film. Men jag nämner det på grund av att här fick jag äntligen en skurk att hata, en skurk man verkligen ville dö. Skyfall spelar ingen roll hur jävla bra Javier Bardem är. Jag tycker verkligen han är grym. Se Before Night Falls. Men jag brydde mig inte om att den skurken skulle besegras. Jag brydde mig inte om det i att Bane skulle besegras i The Dark Knight Rises och så vidare och så vidare. Men Guy Ritchies fucking skurk i Lawless, där Tom Hardy är superskön också. Jag hatade honom så mycket. Jag bara ville att han Nu får jag bara stoppa det lite. Jag tror du sa Guy Ritchies, men du menar Guy Pearce. Ja, förlåt. Guy Pearce, skurk i Lawless, som jag verkligen, alltså så här, hela den filmen gick ut på att så här, Tom Hardy och hans fattiga bröder ska få fucking rättvisa mot det här jävla rövhålet. Och så på många sätt var ju Lawless en, för det, fan, den var egentligen ingen särskilt bra film. Med de här små medlarna, och speciellt att det fanns en skurk som jag på riktigt från mitt hjärta hatade, lyfte den filmen från alla de här andra större slå på stora trumman filmerna. Ja, den glömde jag nämna nu när jag pratade om Tom Hardy. Men det som gjorde den filmen värd för mig att se var väl mer Tom Hardy kanske än en Guy Pearce karaktär. Så det kändes som jag tyckte Guy Pearce spelade väldigt likt den Prometheus. Onda i Frighteners, Peter Jacksons film. Okay. Jag har glömt av vad den skådespelaren heter som spelar honom, men och så han bara fick spela så ond som han kunde bli, och det blev lite entonigt kanske, och lite jag kan förstå vad du menar. Så här är, jag är bara ute efter här att min upplevelse när jag såg filmen, så var det en skurk som jag verkligen ville att han ska dö. Och det är lite det jag man brydde sig på ett annat sätt. Ja, precis. Och den var en så mycket mindre film på alla sätt och vis än Dark Knight Rises och alla. Jag tycker, fan, det känns som att jag mobbar Dark Knight Rises. Jag tycker, men den får stå som exempel liksom. Men vi går vidare till din nummer 5, Emil. Ja, vi går upp till min nummer 5. Det är det varmaste med året. Är jag väl valt. För att, ja, men som sagt då, min pappa frågade mig på julafton, finns det någon film du tycker om? Och jag fick tänka så här, och tänka, nej, det har inte varit så mycket i år. Jag gillade väl lite Call Girl kanske. Och sådär, alltså, jag gillar att, du vet, lägga ribban högt för vad som ska vara bra, till skillnad från många andra. Men då uppskattade jag när man satt på bio och man fick de här ögonblicken eller scenerna där man verkligen satt som på nålar. Det blev magi av det. Oavsett om det var på 35 mm kopia eller en digital kopia, så blev det magi. Och det var som att man var tillbaka i, man var ung, man var barn samtidigt som man var tonåring, som jag var i min nuvarande ålder när man såg filmen. Man var liksom bara fast i ögonblicket. Och det fick jag väl lite i och för sig i Lawless, som ett exempel, när de har det där, fan, han blir, när de skär halsen av honom. Spoiler. Det var så ett ögonblick där verkligen jag kunde inte sitta och vara distanserad, bara för jag var så här, fan. Men då har jag valt här då som nummer 5 då ett exempel på det här hela grejen, att fan, jag kan ändå älska film, men jag kan ändå sitta i en biosalong och helt försvinna in i filmen. Jag gillar det, och jag gjorde inte i Amour. Fan, förlåt Gustav när du ser den och älskar den. Jag gjorde inte det i Amour. Men som mitt exempel är då, det är inledningen i Ben Afflecks Argo, som gick väldigt bra i USA och snackas mycket om. Men den gjorde väl inte riktigt några ringar på vattnet i Sverige kanske. Jag vet inte ännu. Nej, jag vet men, inte. Men hur som helst, inledningen i Argo då, det handlar ju om när i Iran när de stormar en amerikansk ambassad. Och vi får följa detta inifrån ambassaden. Under, alltså den klassiska revolutionen 79. Ja, det är det väl, precis. Jag är så jävla dålig på historia. Men de går igenom det i början av filmen. Jag har inte exakt koll på när i det här skedet som den här övertagningen av ambassaden sker. Men i alla fall, hela den inledningen visar hur jävla skicklig Ben Affleck är ändå som regissör. Även om det är liksom, det känns som en kopia av typ en, du vet, Syriana eller typ den typ av George Clooney-film. Och du vet så här. Och han har själv sagt att han var inspirerad av hur de fotade alla presidentens män och sådär. Det kan man väl se lite sådär. Det ska se ut som en 70-talsfilm verkligen och sådär. Men det är så jävla, man sitter som på nålar bara, du vet, med stora demonstrationståget som bara trycker på den ambassaden. Och de här jävla de som, män och kvinnor som jobbar där inne och det ska strimla ut ett viktigt dokument och vet om att kommer de in här, ja du vet, vi lever inte längre då. Nej. Och det är verkligen så här, det är så jävla bra gjort. Och när jag satt och såg på det så insåg jag fan, film är fan det bästa som finns ändå. Inget kan få mig. För men jag pratade med en person, en tjej för ett tag sedan, som tyckte det var konstigt att jag inte kunde bli typ upphetsad av musik. Hon bara, man kan bli så jävla upphetsad bara att höra en sångare. Typ. Jag bara, vad fan snackar de? Är du dum eller? Men när det kommer till film, alltså jag kan vara så jävla inne i film. Att det är galet, du vet. Och den inledningen i Argo var ett bevis för det. Och det gjorde väl mitt filmår. Och ge mig förhoppningar om nästa år då. Att jag kanske kan vara lite rolig i den här podcasten och kanske tycka om någonting. Någon gång. Ja, nej, men det, jag, nu är jag ännu mer sugen på att gå och se den filmen, verkligen. För det är ju de här små stunderna. Förra året hade jag som bästa upplevelse och film Woody Allens Mina till Paris, vilket du var lite stod oförstående inför. Men ja, sen har jag kommit på efteråt. Det var ett stort misstag. Ja, och efteråt har jag, eller nej, men efteråt har jag förstått att det, fan, varje film man älskar har ett ögonblick i den här filmen. Förmodligen om man hatar en film också, där den kärleken finns. I Midnatt i Paris så är det när Owen Wilson och Marion Cotillard dansar ett slags underförstått farväl i Midnatt i Paris till en melodislinga som jag sen har laddat ner eller köpt på iTunes faktiskt. Intro till filmen Upp, som vi diskuterade kort i början av programmet, är ju en sån så här magisk stund som gör att alla älskar Upp. Och det är egentligen 10 minuter man älskar. Och så vidare och så vidare. Där blir det ju samma för dig. Alltså så här, ja, för jag kan ju säga att resten av filmen var, jag tycker Argo var en väldigt bra film, men den är värd att se och så här. Jävligt stabil. Någon sorts här pastisch av 70-talet, den typ av film på något sätt sådär. Men just inledningen slår ju resten av filmen. För sen kommer Alan Arkin in och ska vara lite så här brysk, rolig. Och det, ja, det funkar inte riktigt. Men se Argo, fan. Ja, det tänker jag. Min nummer 5 är nominerat är, alltså lite på samma anledning, när man, sådana här dagar när man bara, fan jag älskar film. Och det var en videodag, eller DVD-dag, när jag såg två filmer som jag inte, alltså så här, i brist på att de jag verkligen ville se hade jag redan sett, eller så hade de inte kommit på DVD än, förstår du? Och då såg jag Chronicle och Tyrannosaur. Alltså Chronicle som är en lite så här alternativ superhjältefilm, och Tyrannosaur som är då en så här klassisk brittisk diskbänks drama liksom om två människor i misär. Och antingen var det den här dagen som gjorde att jag tyckte så mycket om de filmerna. Alltså för att då var jag så här bara, fy fan, jag har aldrig blivit så trevligt mätt som på den filmdagen. Men det är bara en nominering. En annan är en filmstund från Young Adult, den ganska misslyckade filmen med Charlize Theron som bitch. Men när hon för en kort stund förstår att hon inte är älskad, men förtränger det lika snabbt inför massa människor, där hon verkligen förstår att så här, shit, jag är inte den här härliga människan som min sjuka narcissism säger till mig, utan jag är totalt jävla ensam. Och det är en så vacker sekvens i den filmen som gör att jag tycker så mycket om den filmen, trots att filmen bara är halv, trots att den inte ens känns som en hel film. Och den finaste stunden som får bli min vinnare, det är från The Muppets när Kermit sjunger Picture in My Head. Den, lite den låten som det inte snackades om och som inte blev Oscar-nominerad. Men han går i en sån här korridor i sitt nedlagda hus, och mupparna har ju legat nere i flera år. Och på väggen sitter gamla muppar kompisar på så här vackra fotografier. Och så vaknar de till liv och börja sjunga tillsammans med Kermit. Och det är typ enda stunden i år i en biosalong där jag så här var helt full i halsen av att nästan börja gråta. Och som tillägg där, den enda gången då jag och pappa satt själv på en bio. Så tänk om hela min mupparna och att den var fantastisk berodde på det. Vem vet. Men det var verkligen en underbar filmstunt. Och Emily Blunt är ju faktiskt med i den filmen också, kom jag på nu. Så det blev en koppling till att fan vad hon har varit med lite här och där. Ja. Ja, jag har ju svårt att relatera till Mupparna från det är en värdelös film. Men men det är kul att du med att båda våra punkt nummer fem här ändå är så ögonblick från biosalongen. Ja, precis. Så det blir väldigt fint. Ja, exakt. Ja, men vi hoppas då att det här avsnittet kommer upp på nyårsafton för alla er som vill lyssna då. Och vi önskar väl alla, vad det man gör, en god fortsättning på nästa år, eller vad fan man säger. När man säger gott nytt år, Emil. Varför? Ja, så kanske man kan. Men jag är inte en god människa att jag brukar det. Okej, gott nytt år till alla lyssnare såklart, som lyssnar på nyårsafton. Ja, eller för att vara lite corny, gott nytt filmår. Ja, skitfint. Som vanligt så finns vi på vår hemsida tittarosnacka.se. Vi finns också på filmfenix.se. Vi finns också på iTunes, där ni, som jag har sagt nu typ 1000 jävla gånger, men ni får gärna ge oss ett betyg där om ni vill. Det är inte så jävla viktigt. Du maler på det här med iTunes. Ska jag sluta tjata om det då? Ja, men det gör andra också, har jag märkt. Alltså så här, kompisar som... Men jag tror iTunes betyg där, det är så här, det betyder ingenting för någon. Utan den trevliga feedbacken sker ju, som för oss speciellt, genom Facebook. Och att rekommendera oss till människor, helt mun till mun helt enkelt. Jaha, du gillar film. Testa att lyssna på Tittarna och snackar. Det känns betydligt mer väsentligt än att rata oss på iTunes. Så vi lägger ner det. Okej, okay, ja, jag har sådär tjatat om det då. Ja, men i alla fall, gott nytt år då, Gustav. Så ses gott vi nästa år. Gott nytt filmår. Gott nytt filmår, Gustav. Vi ses nästa år. Yes. Hej då.